الذي يدعك به سینو که بهت خیال یه مده که مرکب رایدم یه ویبت میستم موگز میگز آبت به تامین اینو یان تای کنات به تامین Shut up, Cooper.